Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. Za nieco ponad godzinę rozpocznie się wizyta papieża Franciszka na Węgrzech. Mural poświęcony Stanisławowi Lemowi zostanie odsłonięty równocześnie w Katowicach i Lwowie. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Różaczacka zostaną dziś błogosławionymi. Uroczysta msza święta z udziałem przedstawicieli Episkopatu, najwyższych władz państwowych i gości z zagranicy będzie celebrowana w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Grzegorz Polak z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego powiedział w Polskim Radiu 24, że wspólna beatyfikacja tych dwojga osób to nie przypadek. Miłość kierowała ich działaniami, kierowała ich życiem. Oni byli przeniknięci tą miłością i z motywów ewangelicznej miłości podjęli swoje dzieło, inspirowani miłością Boga do człowieka. Za godzinę pracę rozpocznie studio plenerowe Polskiego Radia przed Świątynią Opatrzności Bożej, mówi redaktor naczelny redakcji programów katolickich, ksiądz Andrzej Majewski. Tam będziemy się starać rozmawiać z ludźmi, którzy przybędą na beatyfikację. W tym czasie też będziemy nadawać różne rozmowy na tematy nowych błogosławionych. A od godziny 12 transmitujemy mszę świętą beatyfikacyjną. Potrwa ona prawdopodobnie około 1,5 do 2 godzin. I zaraz po transmisji też będziemy się starali zebrać reakcje czy emocje, które towarzyszyły uczestnikom tych wydarzeń. Mszę beatyfikacyjną Polskie Radio będzie transmitować na antenie pierwszego programu w Polskim Radiu 24 na stronach polskieradio24.pl i polskieradio.pl. Tuż po serwisie na antenie Trójki ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski, ordynariusz włocławski, opowie o latach pobytu kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku i o tym, jak dużą rolę w jego życiu odegrała diecezja włocławska. Papież Franciszek odwiedza Węgry. W Budapeszcie spotka się z premierem i prezydentem, a następnie odprawi mszę kończącą Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Z Budapesztu Ojciec Święty pojedzie do Bratysławy. Po oficjalnym powitaniu na lotnisku w Budapeszcie papież Franciszek spotka się z prezydentem Węgier Janoszem Aderem i premierem Viktorem Orbanem, a także węgierskimi biskupami, przedstawicielami Rady Ekumenicznej Kościołów i Wspólnoty Żydowskiej. O 11.30 na Placu Bohaterów w Budapeszcie rozpocznie się celebrowana przez papieża msza święta, która zakończy trwający od tygodnia 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Po niespełna 7-godzinnej wizycie na Węgrzech jeszcze dziś papież Franciszek uda się na Słowację. Jego pielgrzymka potrwa do środy. Franciszek odwiedzi Bratysławę, Preszów, Koszyce oraz Sanktuarium Maryjne w Szasztinie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Budapeszt. Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w 1/8 finału w Gdańsku pokonali Finlandię 3-0. Mecz na miejscu oglądał Dariusz Urbanowicz. Siatkarski turniej olimpijski w Tokio był turniejem smutnym. Puste trybuny, pisk butów, komendy trenerów, rozmowy zawodników, a substytutem atmosfery miał być hałas powodowany przez DJ-a i zbyt głośna muzyka. Siatkówka w Polsce oznacza jedno. Szaleństwo kibiców, śpiewy, tańce i oklaski, czyli fantastyczna zabawa na widowni. Nasi siatkarze lubią to. Każdemu zawodnikowi, nieważne jakim sporcie, życzę tego, żeby miał okazję coś takiego doświadczyć. Myślę, że każdy się nacieszy. Niesamowite emocje, niesamowite

Jeżeli możemy mówić o tym, że dzisiaj nazywamy go prymasem tysiąclecia, to z całą pewnością to, co robił jako prymas, jako arcybiskup Gniezna i Warszawy, wynikało z tego, jak się ukształtował właśnie tutaj we Włocławku. Ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski, ordynariusz włocławski. Jego okres pobytu to jest właściwie niemal cała edukacja. Od roku 1917, gdy tutaj wstąpił do liceum imieniem Piusa X, czyli miał 16 lat. I właściwie Włocławek ostatecznie opuścił dopiero w roku 1946, gdy został biskupem lubelskim. I zarówno przez liceum, następnie przez seminarium duchowne, przez przyjęte tutaj święcenia kapłańskie w katedrze włocławskiej. Zresztą myślę, że to wielu pamięta, że wtedy był bardzo chory, bardzo słaby. I później odprawił prymicje swoje. Tutaj taka pewna może dla niektórych ciekawostka, bo te prymicje były 5 sierpnia na Jasnej Górze w 1924 roku. Wówczas Jasna Góra i Częstochowa należały do diecezji włocławskiej, więc te prymicje odprawiał w sanktuarium, które było na terenie własnej jego diecezji. No i potem praca w diecezji wikariuszowska w katedrze. To, co go wyróżnia, na pewno jego zaangażowanie kapłańskie w taką posługę duszpasterską, głoszenie słowa, prowadzenie rekolekcji, z tego tutaj był znany, ale także zaangażowanie społeczne. Już wtedy się mocno angażował w chrześcijańskie związki zawodowe, dalej zainteresowania związane dzisiaj byśmy powiedzieli z mediami, no bo on jest założycielem wydawanego do dzisiaj Ładu Bożego, do którego pisał bardzo wiele artykułów, znowu najczęściej takich społecznych. Był redaktorem Ateneum Kapłańskiego, więc pisma teologiczno-filozoficznego, również do dzisiaj przecież wydawanego, na którym kształtowały się całe pokolenia kapłanów, zwłaszcza w czasie powojennym. Ja go dobrze pamiętam, pochodzę z Gniezna, jak on umierał, ja miałem 17 lat, więc doskonale pamiętam jego sylwetkę i jego samego i jego nauczanie, bo chodziłem do katedry wtedy, gdy był i tam przemawiał, a było to bardzo często, bywało, że kilka razy w roku. Cechowało go właśnie i poczucie humoru, bardzo duże, takie ironiczne nawet wobec siebie i taka wielka pokora i jest wiele wspomnień księży, którzy mieli z nim styczność i wszyscy bardzo dobrze wspominają właśnie taki obraz prymasa bardzo bezpośredniego i człowieka pogodnego bardzo. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. Rozpoczynamy Leniwe Przedpołudnie. Dzisiaj, 12 września 2021 roku. Już wcześniej słyszeliśmy fragment życiorysu, fragment dzieła drogi życiowej prymasa Wyszyńskiego i również ten temat pojawi się w Leniwym Przedpołudniu. Będziemy o tym mówić w rozmowie z panem dyrektorem Piotrem Dmitrowiczem, dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego właśnie. Będzie także mowa o niezwykłym kompozytorze Karol Kurpiński, mało znany, a wielce zasłużony dla polskiej muzyki, pedagog, kompozytor, znakomity działacz. O rozpoczynającym się w tym tygodniu Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym imienia Karola Kurpińskiego z jego organizatorem, panem Piotrem Jeglińskim, pomówimy. Parę dni temu zakończyło się forum ekonomiczne w Karpaczu. Było tam bardzo wiele paneli, bardzo wiele dyskusji, wydarzeń, nie tylko ekonomicznych. I o tym także podsumujemy to wydarzenie z Zygmuntem Berdychowskim, który jest organizatorem tegoż forum. A na koniec trochę lata, bo przecież lato jeszcze mamy, więc o nowej piosence Jerzego Grunwalda z twórcą i z wykonawcą tejże pomówimy. Także będziemy podróżować przez tematy i terytoria, ale na początek musimy być tam, gdzie najpiękniej brzmi bossa nova. Dzisiaj chcę Państwu zaproponować utwór bardzo zdolnej artystki, bo ona jest i muzykiem, i wokalistką. Nazywa się Andrea Motis. Jej koncert odbędzie się dzisiaj w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej o 20:00, ale już teraz wszyscy będą mogli posłuchać wspaniałego utworu, który nosi bardzo wymowny tytuł, jak jeżeli chodzi o tę porę dnia i o tę audycję. Senza pressa, czyli bez pośpiechu. Bronca, Dobrze, bez pośpiechu, ale jednak trzeba troszkę podkręcić tempo, bo sporo się dzieje. Przede wszystkim przenosimy się teraz do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie dzisiaj w południe rozpoczną się uroczystości beatyfikacyjne. Mówiliśmy już o nich wcześniej. Łączymy się teraz z panem Piotrem Dmitrowiczem, który jest dyrektorem muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko pani redaktor, pozdrawiam wszystkich słuchaczy tak, Trójki. Proszę powiedzieć, gdzie mieści się muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego? Muzeum mieści się w pierścieniu Świątyni Opatrzności Bożej, a więc na wysokości blisko 30 metrów, to 2000 metrów kwadratowych ekspozycji. No i ten dzień dzisiejszy dla nas jest bardzo dniem ważnym i przejmującym. No przypuszczam, za chwilę patron waszego muzeum zostanie beatyfikowany, ale proszę powiedzieć, jak tam na miejscu wygląda sytuacja? Czy już schodzą się wierni, czy są uczestnicy tej ceremonii? Ja byłem tutaj już przed 9:00, teraz jestem obok, tak żeby było dobrze mnie słuchać, bo ten tłum narasta. To jest coś niesamowitego. Od lat, teraz to zresztą ta pandemia spowodowała, że rzadko takie spotkania wielu ludzi mają miejsce. To jest coś emocjonującego. Ludzie z całej Polski przyjeżdżają, to widać. Autokary, samochody, wszyscy czekają. Jest jakiś taki odświętny nastrój. Tego nie da się do końca opisać, ale widać błysk w oczach ludzi, jakieś takie oczekiwanie na ten moment, który przecież tak długo, to 30 lat czekamy na beatyfikację, ona odłożona była przecież też ze względu na pandemię, więc myślę, że są duże emocje i taki piękny nastrój wspólnotowy, tak bym to określił. Ludzie się uśmiechają do siebie, są życzliwi, to niesamowite. No zgodnie zresztą z nauczaniem prymasa tysiąclecia, ale to, że została przesunięta ta uroczystość, chyba wyszło na dobre nam wszystkim, bo po tej pandemii wszyscy się troszkę zmieniliśmy, zaostrzyły się nasze poglądy na pewne sprawy. Tej miłości, do której namawiał prymas tysiąclecia, trochę w nas jakby mniej, więc być może ta dzisiejsza uroczystość, przypomnienie tej wielkiej postaci, nauki, którą głosił, będzie dla nas takim nowym, świeżym doznaniem, nową myślą, którą możemy się karmić. Myślę, że absolutnie tak. No i pamiętajmy, że to przesunięcie, a ja mówię Opatrzność Boska, spowodowała, że również siostra Róża Czacka będzie beatyfikowana. Postać trochę zapomniana, ale przepiękna, niesamowita, z taką energią, o której dzisiaj powinniśmy mówić cały czas. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała ta ceremonia? Czy któryś z eksponatów, na przykład z pana muzeum, będzie używany podczas niej? Tak, tak, ta ceremonia będzie oczywiście niezwykle podniosła. Ja się cieszę, że będzie użyty pastorał prymasa Wyszyńskiego, przepiękny pastorał z kości słoniowej, którego historia jest też niesamowita, bo ten pastorał został przekazany w darze prymasowi Wyszyńskiemu w roku 1966, a więc w roku milenium, w roku tysiąclecia chrztu państwa polskiego przez młodzież hiszpańską, która sama zebrała pieniądze na ten pastorał i to był taki piękny prezent. To pokazuje ten wymiar prymasa też ponad Polski, tak? To nie jest tylko prymas Polski, to nie był tylko nasz pasterz, ale to była postać szczególnie w czasach komunizmu ważna właśnie dla ludzi z innych krajów, w tym wypadku Hiszpania, ale to nie tylko. Ja przypomnę, że prymas był też takim przedstawicielem tego niemego kościoła, jak mówiono, czyli kościoła na wschodzie, kościoła zniszczonego przez bolszewików w tych postsowieckich republikach. On potajemnie wyświęcał księży. To pokazuje, jak wielką postacią był Wyszyński, nie tylko w naszej skali tutaj Polski, ale właśnie Europy Środkowo-Wschodniej, czy szerzej całej Europy. Proszę powiedzieć, który z eksponatów znajdujących się w muzeum ma największą wartość, czy też jest najcenniejszy, jeżeli chodzi o postać prymasa Wyszyńskiego? Wydaje się, że każdy ma jakąś historię. My staraliśmy się tak dobierać eksponaty, żeby one coś sobą mówiły, żeby to nie był tylko niemy eksponat zamknięty w gablocie czy eksponowany, obok którego widzowie przechodzą bez jakichś emocji. Dla mnie osobiście takim eksponatem, który jest bardzo przejmujący, a jednocześnie zamyka w sobie istotę tego, kim był prymas, to jest taka biało-czerwona szarfa, która była na jednym z wieńców 31 maja 81 roku podczas pogrzebu prymasa Wyszyńskiego i tam są zapisane takie oto słowa: niekoronowanemu królowi Polski. Myślę, że to jest w tych kilku słowach zawiera się tak naprawdę całe życie prymasa, to co zrobił i ten wielki hołd, jaki mu w ten sposób oddano. No, piękne słowa, rzeczywiście trafiają w sedno. Ta jego charyzma, ta jego prawość i dbałość o los Polski i Polaków, bez względu na to, na jakim etapie zawierzenia swojego życia Bogu byli czy są, sprawiał, że miał swoisty rząd dusz. No, dzisiejsze uroczystości myślę, że to potwierdzą, więc troszkę panu zazdroszczę, że już pan tam jest, ale dzięki tej rozmowie mam nadzieję, że i nasi słuchacze poczuli. Pani redaktor, ja przede wszystkim zapraszam do muzeum i powiem, że w muzeum czeka na panią niespodzianka w postaci koszulki z prymasem Wyszyńskim, w której to ja ostatnio miałem zaszczyt rozmawiać z panią redaktor. Tak, na antenie programu Wstaje Dzień. To zaprośmy w takim razie wszystkich naszych słuchaczy. Naprawdę, proszę mi wierzyć, byłam w tym muzeum już wcześniej. Jest to zupełnie przepięknie i mistycznie zaaranżowana przestrzeń, gdzie te dwie wielkie postaci, czyli Jan Paweł II i prymas Wyszyński, są pokazane w taki najpiękniejszy sposób. No, dochodzimy do jakiegoś misterium. To nie jest tylko zwiedzanie eksponatów, to jest zanurzanie się w taką przestrzeń wiary, historii, prawdy. Wspaniałe doświadczenie, więc jak tylko będą państwo mogli, to koniecznie namawiam. W jakich godzinach i kiedy jeszcze otwarte muzeum na koniec tej rozmowy, powiedzmy? Dzisiaj muzeum będzie otwarte od godziny 14, tuż po zakończeniu mszy beatyfikacyjnej, do wieczora. Jeżeli ktoś przyjdzie nawet bardzo późno, to my czekamy na widzów. A w tygodniu, oprócz poniedziałku, każdego dnia od godziny 12 do godziny 20 muzeum jest otwarte w czwartki za darmo. Także zapraszam wszystkich państwa, szanowni, kochani słuchacze. Jesteśmy dla was. To muzeum bez widzów, bez tych, którzy tu przychodzą, którzy z nami rozmawiają, bo my też chcemy zawsze rozmawiać z tymi, którzy do nas przychodzą. My po prostu nie istniejemy, także serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję za te dobre słowa, pani redaktor, pod adresem muzeum. Sama prawda. A koszulki do nabycia i będą pewnie piękną pamiątką tego wyjątkowego roku, w którym przyszło nam przeżywać beatyfikację prymasa tysiąclecia i matki Elżbiety Róży-Czackiej. Bardzo dziękuję. Piotr Dmitrowicz był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko. Pozdrawiamy serdecznie, a teraz myślę, że bardzo pięknie zabrzmi w tym momencie piosenka, pieśń, którą wspólnie wykonuje Miłosz i zespół Śląsk. To jest jedna z pieśni współczesnych, Imperium. Sam nie wiem, czy to zmierzch, czy świt. Nie mam wiedzieć skąd, czy to dom, co znajdę, gdy przekroczę drzwi. Jeśli w ogóle kiedyś ruszę stąd, w którą stronę miałbym iść, gdyby odwagę miał znienawidzić to. Jaśniej widzę każdy światła błysk, błysk, błysk, błysk. Jak ja pada równo z każdej ze stron, jak ja pada równo z każdej ze stron, jak ja pada równo z każdej ze stron. Chcę nic, umiem tylko zostać tu i patrzeć w jego okno, aż otworzysz mi drzwi. Chcę zostać tu i próbować cię dotknąć. Tak bardzo nie chcę iść, chcę zostać tu i patrzeć, aż sama staniesz w nim. Mój dzień kończy się, gdzie krzyk mnie woła, przed niepokojach Boga słów. Strzepujesz mnie z rąk, jak ja brud z kolan. Na końcu każdej skrętych dróg widzę stąd każdy piękny wschód nas, bólu ciebie zmierzch. Stoję tu, każdy krótki moment, kiedy nie ma cię. Imperium śpiewał Ralf Kamiński, a także Miłosz i zespół Śląsk. To była jedna z pieśni współczesnych. A propos pieśni współczesnych, myślę, że nie byłoby ich takich, gdyby nie pieśni dawne, gdyby nie dawni kompozytorzy polscy. I teraz właśnie o jednym z nich, z Piotrem Jeglińskim. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Pan Piotr Jegliński jest organizatorem, dyrektorem pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego imienia Karola Kurpińskiego, który rozpocznie się już w najbliższy czwartek. W Warszawie potrwa 4 dni. W jakich jeszcze miejscach będzie można usłyszeć tę muzykę? No, 16 września w Kościele Świętego Krzyża, 17 w Pałacu na Wodzie, 18 w Bibliotece Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu, no i zakończenie no, pompatyczne na Zamku Królewskim w Warszawie w sali balowej. To powiedzmy teraz właściwie jakie znaczenie dla polskiej muzyki miał Karol Kurpiński? Kim był? No właśnie, Karol Kurpiński, chyba wszyscy Polacy go znają z jednego tylko utworu. Warszawianki, prawda? Warszawianka była takim nieformalnym hymnem wolnych Polaków do w zasadzie 1919, kiedy zebrała się komisja na skutek kłótni z narodowcami, wybrano pieśń Legionów Polskich. A poza tym, no cóż, Kurpiński był wielkim prekursorem muzyki polskiej. Przede wszystkim jego mazurki, polonezy grane były od, można powiedzieć, od Rzymu poprzez Paryż i Sankt Petersburg. On napisał ponad 160 utworów, przy czym cztery opery i wiele, wiele tych utworów no czasami odkrywamy. Mnie się zdarzyło to szczęście, że parę lat temu znalazłem utwór na aukcji, utwór mszę Karola Kurpińskiego, która będzie przedstawiona właśnie pierwszego dnia. A dlaczego pierwszy dzień, ten koncert pierwszego dnia odbędzie się w Kościele Świętego Krzyża? Na no, przede wszystkim dlatego, że właśnie w tym kościele historycznym grał koncert F-moll młody Fryderyk Chopin. I swoją obecnością zaszczycił właśnie Karol Kurpiński, który dyrygował orkiestrą wtedy. Był to człowiek bardzo znany, dyrektor opery polskiej i twórca i budowniczy Teatru Wielkiego w takiej formie, w jakiej dzisiaj go widzimy. No oczywiście na ten koncert bardzo wiele osób pracowało. Trzeba wspomnieć tutaj, że dyryguje Jan Miłosz Zarzycki. Druga rzecz, trzeba tu wspomnieć też, że do koncertu by nie doszło, gdyby nie pomoc Ministerstwa Kultury i Sztuki i Orlenu. No i wielu, wielu ludzi, którzy dobrej woli, którzy pomagali to wszystko dograć. No to chyba ważne jest, żeby promotor, nauczyciel w pewnym sensie Chopina, żeby również miał swoje miejsce w historii muzyki polskiej i żebyśmy w ogóle wiedzieli o tej jego roli i o tym zaangażowaniu. Tak, zwłaszcza, że chyba był za granicą dość dobrze znany, prawda, Karol Kurpiński? Bardzo dobrze był znany. No tak jak mówię, jego utwory były wykonywane w pierwszej połowie, tak jak mówię, XIX wieku, bo on urodził się jeszcze pod Stanisławem Augustem Poniatowskim. Zmarł w 1857 roku, a pochowany jest na cmentarzu Powązkowskim i też przy okazji tego otwarcia tego międzynarodowego festiwalu chcemy złożyć wieniec. Czy wstęp jest wolny? Czy można przyjść i po prostu brać udział w koncertach? Wstęp jest wolny. Oczywiście na stronie fundacji jest taki link, Fundacja Edition Spotkania i należy po prostu zgłosić, bo może być tak, że ze względów sanitarnych, tak, i bezpieczeństwa. Tak, przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa nie wszyscy wejdą. Ale jeżeli ktoś ma chęć, to proszę zaglądać na tę stronę. Zresztą ukazała się niedawno piękna książka poświęcona Karolowi Kurpińskiemu, bardzo bogato ilustrowana, i ryciny, i portrety. Fotografie różnych obiektów z nim związanych są tam dostępne, czyli pełnia wiedzy o tym polskim kompozytorze. Tak, no a oprawę plastyczną zrobił znakomity twórca Piotr Młodożyniec. Zapraszamy Państwa, rozpoczyna się festiwal w czwartek, a potem Łazienki Królewskie, potem Biblioteka Rolnicza i na koniec Zamek Królewski w Warszawie. Bardzo dziękuję. Piotr Jegliński był moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. A teraz mam dla Państwa, dla tych, którzy lubią zespół ABBA i ich nieśmiertelne przeboje, no doskonałą wiadomość. Ja sama się bardzo ucieszyłam, kiedy dotarła ona do mnie. Otóż zespół ABBA zaczął znowu nagrywać piosenki i wyruszy w trasę koncertową. Co prawda ta trasa koncertowa będzie taka nietypowa, chociaż w zasadzie, jak na współczesne czasy, to chyba będzie bardzo typowa, bo będą występowały awatary zespołu, ale muzyka jest jak najbardziej prawdziwa, skomponowana przez nich i przez nich, przez zespół ABBA, nagrana w studio. Więc posłuchajmy takiej, która myślę, że daje pewien obraz nastawienia zespołu do samych siebie, do świata. Ciągle w ciebie wierzę, zespół ABBA. I still have faith in you. I see it now. Through all these years that faith lives on. Somehow there was a union. of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I will say I never really thought I'd feel this way. But I remind myself of who it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me? Things we did, it all comes down to love. Do I have it in me? Dojrzały i ciepły jak wrześniowe słońce jest ten nowy utwór Abby, I Still Have Faith in You. Bardzo piękny. A Państwu jak się podobało? Mam nadzieję, że Abba wróci w pełni sił i w pełni możliwości swoich i muzycznych, i charyzmatycznych. A teraz, skoro już tak pięknie wrześniowo nam przygrzało, to może dalej w takim letnim klimacie pozostaniemy. Jerzy Grunwald jest z nami teraz. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają. No proszę, powiedz, jak twoja forma muzyczna i czy ty czymś nowym nas zaskoczysz? Znaczy tak, ja współpracuję w tej formacją z moimi kolegami Januszem Krzyniewiczem i Tadziem Puton. Stworzyliśmy formację Puton Rock i właściwie cieszymy się, bo wydaliśmy taką piosenkę nawiązującą do pory roku, jakim jest piękną pora roku, jakim jest lato. I właśnie o tym mówi piosenka Mamy Lato. Udało nam się również wystąpić na festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w koncercie premier. Wydaje mi się, że piosenka jest bardzo lekka, łatwa, przyjemna, optymistyczna, bardzo energiczna. Mająca dużo energetyczna. Zaraz ją usłyszymy. Czego wszyscy dzisiaj potrzebujemy. No to, właśnie. Czego dzisiaj wszyscy potrzebujemy. Zaraz usłyszymy tę piosenkę, ale zapytam cię jako dojrzałego artystę, jak się czułeś w koncercie premier w Opolu? No było to dla mnie wielkim wyzwaniem, bo ja w Opolu nie występowałem właściwie 45 lat temu. Byłem bardzo młodym człowiekiem i rzeczywiście no, koncert na festiwalu w Opolu z kolegami było naprawdę dla nas dużym przeżyciem. Nie będę ukrywał, że było trochę tremy, bo zmieniła się publiczność, zmieniło się, tak powiedziałem, pokolenie, zmieniła się wrażliwość muzyczna i wystąpienie z piosenką właśnie Mamy Lato, której króluje przede wszystkim melodyka, nie było łatwym wyzwaniem. Jednak tak czy inaczej piosenka się bardzo podobała. Nie liczyliśmy na żadną nagrodę, ale cieszyliśmy się właśnie, że mieliśmy okazję wystąpić w Opolu. I tutaj wielki ukłon w stronę wszystkich mediów, wszystkich tych, którzy nas wspierali, aby do tego doszło. No myślę, że na niektóre sukcesy, bo myślę, że to jednak sukces był, trzeba poczekać trochę dłużej, a kiedy przyjdą, smakują bardzo wyjątkowo. Czy tak było również w twoim przypadku? Czy wyjątkowo? Sukcesy to może duże słowo, ale tak jak powiedziałem, cieszymy się w ogóle, że możemy grać, nadal występować, grać muzykę. Muzyka, która się podoba, bo wiemy, doszło nas informacje, że piosenka się bardzo, bardzo podobała. I sukces, oczywiście, jest to pewnego rodzaju sukces, no bo w tylu latach mamy możliwości grania koncertów. W tej chwili dostaliśmy kilka propozycji po Festiwalu Opolskim. Dokładnie kilka propozycji. Było to dla nas wielkie zaskoczenie. Więc gramy, śpiewamy, mamy jeszcze lato, chociaż kalendarzowe, piękna pogoda za oknem i oczywiście cieszmy się wszystkim optymizmem i chcielibyśmy właśnie ten optymizm wszystkim słuchaczom przekazać w tej naszej nowej piosence, bardzo łatwiej, że tak powiem przyjemnej, która po prostu, no, tak jak powiedziałam, zawiera melodykę, a to jest naszym credo w tej chwili, aby grać muzykę melodyjną, aby ona docierała do każdego pokolenia. No jednak wszyscy lubimy melodię, lubimy móc zanucić sobie potem jakiś wątek, jakąś właśnie melodię, żebyśmy też, żeby ona nam towarzyszyła również po takich koncertowych doznaniach. Skoro już tutaj powiedzieliśmy, no tak, no to jest przecież najważniejsze, nie tylko rytm, nie tylko jakieś elektroniczne dźwięki, tak, ale tak. Melodia, bo to jest coś, co porusza duszę i chce nam się żyć, chce nam się uśmiechać. Zdawało mi się właśnie, że właśnie piosenka, którą śpiewaliśmy w Opolu, no jest piosenką, która no, miała być zapamiętana i rzeczywiście spotykam się ze znajomymi, którzy właśnie na przywitanie śpiewają piosenkę, refren piosenki. I tak miało być właśnie, bo festiwale opolskie mają to do siebie, że przynajmniej na początku, kiedy ja występowałem, one zawsze jakoś wnosiły do naszego życia muzycznego, do naszej wrażliwości przeboje. Przeboje, które później wszyscy nucili po festiwalach. No później z biegiem czasu to troszeczkę jak gdyby lekko zanikało, ale tak jak powiedziałem, bo zmieniła się może wrażliwość muzyczna. Dużo młodych artystów śpiewa fajne piosenki, okej, one są właśnie bardzo dobrze zrobione, ale tak mi się wydawało, tak jakby troszeczkę ta wrażliwość i ta melodyka lekko została zubożona, że właściwie przeciętny słuchacz no, ma trudności z zanuceniem tej piosenki. Zanuceniem. I to nam się udało w jakimś sensie, z czego jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Przed nami dużo jeszcze, dużo wrażeń muzycznych. I ja się cieszę, że nasi fani, których mamy różnego pokolenia, no cieszą się również razem z nami tą piosenką, którą wykonywaliśmy właśnie w Opolu. No to posłuchajmy w takim razie. Mamy lato, Jerzy Grunwald i Puton Rock. Za oknem śpiewa ptak, w naszym mieście korki znów, na codzienność szkoda słów. Wakacyjne myśli mam, jaka ulga, jadę tam. Spakowany jestem już, chcę usłyszeć morza szum. Mamy lato, już ogrzewa nas. Mamy lato, ten cudowny czas. Ciepłe lato, a tuż obok ty. Więcej nic nie trzeba mi. Mamy lato, wakacyjny czas. Nasze lato, coś dojrzewa w nas. Mamy lato, tak jak pierwszy raz. Pocałunkiem zawracamy czas. Ciepły wieczór tu idzie, letni wiatr przegania sen. Gdzieś w oddali gra muzyka, niech ta chwila nam nie znika. Już możemy sobą być, długo spać, leniwie żyć. Wszystkie troski mieć daleko, zagłuszane dyskoteką. Mamy lato, wakacyjny czas. Nasze lato, coś dojrzewa w nas. Mamy lato, tak jak pierwszy raz. Pocałunkiem zawracamy czas. Choć czasem słońca brak, gdy lato gniewa się, deszczowe płyną łzy. To nic, bo obok jesteś ty. Mamy lato, już ogrzewa. Mamy lato, ten cudowny czas. Ciepłe lato, a tuż obok ty. Więcej nic nie trzeba mi. Mamy lato. No, jeszcze tego lata trochę będzie przed nami, przynajmniej kalendarzowego, a piosenka rzeczywiście wpada w ucho. Proszę Państwa, wspominaliśmy, że porozmawiamy trochę o sprawach takich ekonomicznych, ale z latem także i z podróżami po Polsce związanymi. Zygmunt Berdychowski gdzieś jest na jakichś halach, tak? Gdzie Pan jest? Dzień dobry. Na hali Ławowskiej w Beskidzie Sądeckim. O, to ma Pan piękny widok pewnie. To jest trasa biegu 23 kilometrów na festiwalu biegowym w Piwnicznej Zdrój. A, i Pan biegnie? Bierze Pan w nim udział? I ja biegnę. To dziękujemy bardzo. Organizatora. Dziękujemy, że Pan się zatrzymał. Może Pan stracić punkty, ale za to zyska Pan słuchaczy. Ile osób się zgłosiło na ten bieg? I w ogóle w jakim charakterze ten festiwal jest prezentowany? Co tam się dzieje? Zgłosiło się dokładnie 5,5 tysiąca osób, które chciały biegać w piątek, w sobotę i w niedzielę na 20 różnych trasach od 300 metrów po 100 kilometry. Biegi były w piątek, w sobotę, w niedzielę, a festiwalowi biegowemu po raz pierwszy towarzyszył festiwal Lachów i Górali. Tutaj z kolei dla odmiany zaprosiliśmy, uwaga, 52 zespoły folklorystyczne z całego południa, również z zagranicy, z Węgier, Słowacji i Rumunii. Ojej, to jednym fantastyczne słowem, wydarzenie. Trzy piękne dni zabawy. Gdzie to się odbywa wszystko? Gdzie są koncerty i prezentacje? Wszystko to odbywa się w Piwnicznej Zdroju na terenie rekreacyjnym Nakło. Mhm. Czy jeszcze można do Państwa dołączyć? Bądź to jako biegacz, bądź jeszcze to jako widz? Jeszcze dzisiaj można biegać biegi krótkie. Tam w tej chwili myślę, że rozgrywają się konkurencje od 300 poprzez 400, 600 do kilometra, więc jeszcze jest dużo czasu na to, żeby się bawić w bieganie w Piwnicznej Zdrój. No, pogoda chyba sprzyja. Ta pora roku, ta część właśnie września tak. Jest taka cudowna, bo takie grzejące, przyjemne słońce. No i myślę też, że to, co zaprezentują zespoły folklorystyczne, to będzie naprawdę uczta i bardzo, bardzo przyjemne doznania, takie pobudzające, bo ten folklor południowy jest właśnie wymieszaniem takich i karpackich trochę rytmów, i węgierskich, wiadomo, czardasze i inne ogniste tańce. No i górale też przecież krewcy są. Mieliśmy dwa zespoły, występy dwóch zespołów, bo dzisiaj będzie trzeci zespół węgierski. Wspaniała muzyka, wspaniałe tańce. A pani powiedziała, to było coś niezwykle emocjonującego. Tak, to świetne połączenie biegania i właśnie takiego temperamentu muzycznego. Myślę, że pasuje jedno do drugiego, więc wszyscy ci, którzy są na południu Polski, gdzieś w okolicach Piwnicznej, Nowego Sącza, mogą dołączyć jeszcze, zobaczyć i posłuchać, wziąć udział w tym wydarzeniu. Ale ja chciałam jeszcze pana zapytać o forum gospodarcze w Karpaczu, bowiem domyślam się, że kiedy pan rozpoczął przygotowania, wcale nie było pewne, czy ze względów covidowych to forum będzie się mogło odbyć, a jednak pan zaryzykował, bo przygotował pan potężną imprezę. Czy to kierował się pan intuicją? W ubiegłym roku podjęliśmy taką samą decyzję i również przygotowaliśmy forum, tyle że odbyło się wtedy zewnętrzność. Oj, zanika pan głos, musi pan gdzieś wyjść nam na górkę, bo schował się pan znowu za jakimś załomem. Tak? W ubiegłym roku przygotowaliśmy również forum w Karpaczu, tyle że odbyło się ono mniej więcej z udziałem 1/3 tych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie w tym roku. Więc czy ryzykowaliśmy? Chyba nie. W roku przećwiczyliśmy wszystkie działania związane z zabezpieczeniem. W roku nam było już łatwo. A jakie są wnioski po Karpaczu w tym roku? Tam oczywiście omawiane były sprawy ekonomiczne, ale także geopolityczne, polityczne. Były pokazywane pewne trendy, w których zmierza świat, pewne kierunki rozwoju. Jakie są wnioski dla pana, który brał udział w tych spotkaniach? My jako organizatorzy mamy takie bardzo minimalistyczne cele. Przyjąć gości, zapewnić komfortowe warunki do rozmowy. Agenda, aby wszyscy ci, którzy chcą dyskutować o tych sprawach, o których pani wspomniała, mogli to robić w komfortowych warunkach. Dyskutowaliśmy zarówno o pakcie dla 55% przedstawionym przez komisarza Timmermansa, jak i też o Nowym Ładzie, jak również o 400 innych tematach. Tyle dokładnie mieliśmy Tak, tych paneli jest bardzo dużo. A kto układa tematy, tytuły tych dyskusji? Chyba znowu zasięg straciliśmy. Jako organizatorzy układamy tych tematów mniej więcej 1/3. Pozostałe tematy organizujemy czy przygotowujemy wspólnie z naszymi partnerami. Dobrze, w takim razie sądzę, że przyszłoroczne forum odbędzie się również z takim rozmachem. Tymczasem cieszmy się latem, cieszmy się tym, co dzieje się tu i teraz. Przypominam. I biegnijmy dalej. Nie zatrzymujemy pana w biegu. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Powodzenia i wszystkiego dobrego. A na koniec, żeby uspokoić tętno troszkę po tych emocjach, proponujemy znowu wokalistkę, od której rozpoczęliśmy, czyli Andrea Motis. Przypominam, dzisiaj jej koncert. Pierwszy raz w Polsce, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej o 20:00 mamy dla państwa jedno podwójne zaproszenie. Także proszę szybko zadzwonić pod nasz numer 2273 i pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni, będzie mogła wziąć udział właśnie w tym wydarzeniu muzycznym. Ja bardzo dziękuję za współpracę. Wojtek Dorosz, wydawca, Ela Malinowska, realizator i ja. Kłaniamy się państwu do usłyszenia za tydzień, a tymczasem pięknej niedzieli. Życzymy wszystkiego dobrego i w takich właśnie spokojnych rytmach niech wam upływa ten czas. Do usłyszenia za tydzień. Só depende da sua boa vontade. É necessário uma vida sã pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ela está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim.